اللہ رضا اللہ پا خدای بانی دا پارا دی چی شدو دو دا پارا ضرورتیا شفاعا ضرورتیا دا دو تون پیسلہ دا وقید درسو بلکو گوانیو اگر کو بھی مادا تا مرغو بابا نیولی خارونو بابا خارونو بابا میتنی اگر مادا بس اللہ نیولی گورو بیا بیت داومی خانانو دوارا ایسا ریا مرغو بابا منسا پا اللہ کمزور ہے دی اللہ انسا موم اللہ نیولی توم اللہ سرکا کہنا کمزور ہے دی اگر نو پڑے گی نانا ما مرغو بابا نیولی اخیر پڑ کی ماتا تنی چی مرغو بابا پا اللہ کمزور ہے دی ما خود تیویلو چی مرغو بابا پا اللہ کمزور ہے دی لیونی اتو ماتا تا مرغو بابا نیولی نو دا د ضرور تیا گنے دی چی دا ضرور دی او دو پا ذریع بانی بس دو ضرور شم دا دا دا لمنی دا لان دیم نو ماتا بس نقصان نرازی دا سنه دا انکار باو که غوب عبادتهم دا دو دا عبادت و یکونون علیهم ضد اشیب دو دشمنان انکار باو که اد دو دشمنان بشی سورت یونس کی آیت یو کم دیر شم انکار باو که منت بلکل پتن نشته دی دا تاسو دروغ وای دا زنم جوڑا کری دا غوری نروا وای دا شن تا یکونون علیهم ضد دا دو دشمنان بشی اتیش نہیں وقال شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون فزیلنا بینہم وقال شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین دا بزرگان نیکان شہیدان اولیاء چی خلق را مدد کی ایقینی دغسی نیکان ہی لکہ جسنگ پی گمان دے دغشان تیی ناغا جنتون تشو او بیا با دو خلاف گواهی کی کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم زمنگا استاسو میند کی اللہ گواه دے قسم پا اللہ چستاسو دے عبادت نا خبر رہی منگ ترا مدد شرا پا نکشن دیئی دی اللہ غافلین او دیتے اللہ عبادت ویلی دی نو انکاری اوکو یو دا دو مدا و یکونون علیہم ضد اشبہ دو دشمنان دو پا ضد باندی بودری گی سورت حامی محقاف کی وے من تے سپتا دا دروغ وے تاسو وے کونون علیہم ضد اشبہ دو دشمنان دو خلاف و من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له الی یوم القیامہ شپگم آیت دشپگیشتمی سپارے و اذا حشر الناس کانو لهم اعداء و کانو بی عبادتهم کافرین اذا حشر الناس کانو لهم اعداء کلچ با خلقی و ذکرشی نو دغ بزرگان با دو دشمنانی او شبر دو دی عبادت نین کاریانوی بچی منگا نیو خبر ساسو دشمنان باشو دوزخ سو غرد را پلیتان منگتی سا خبرو بابا با اوی نسی تا دوزخ سو غرد را اللہ دت نیم خبر ما تیرا مدد سنگی دی زما توبہ استغفار یکونون علیهم ضد کانو لهم آدان شبر دشمنان اس انصاف کول پکار سوپ کول پکار دی کنا چی منگو میرا مدد کوئی نرا رسی او خلق را مدد که ویرا رسی زمن طرف دار بے دو با دشمنی کئی زمن مرگر تیابا کئی دو رشتیا ویلی دی حق ویلی دی یو نسیمی رشتیا ویلی دی نور طول بیمان و دروغ ویلی دو دوزخت و غردا نک دو چا خبر را خیر شوا دل تی پویی چی سریا سبا دیم دقنی که دشمنی کئی دغ پیغمبر دی دشمنی کی دغ شہید دی دشمنی کی دغ زبرگ ولی دی دشمنی کی چتے دا قبر خاور چٹے او کانی پزان باندے وے شکرانی پی غرزے جنڈے پی غرزے دے بستا دشمنی بچ کافر دے دوزخ دے واچوئی نو دد تو اس میں چ میں مالا کلار سچنا میں کو نو زوا بیما دو خدی شکر دے چدا سدن اللہ یکونو علیہم ضد اشیب دو دشمنان دو خلاف علم تران نر ارسلن الشیاطین دا اللہ دی کتاب نا چی مخوالو نو شیطانانو یار کو شیطانانو پسیب شو پا ویخ با امراضی پا دو با امراضی خبری بولو راولی قصه با تا کئی علم تران نر ارسلن الشیاطین ولی خیال دین نکای چی منگا پریخی شیطانان ارسلن لیگلی ندی چی موزو پسی لیگم ارسلن ما خوشی کلی دی پریخی می دی بندہ پریخے رہے چھے تت سکائی بد کئی کھکائی شیطانی پسے پریخے رہے چھے تت سکائی سرا کپر تے وقتی شو کئی نشو وقتی ابتلا دا ازمیخ دے بلاونا ہم بالحسنات و سیاد خوشی کلی میری شیطانان کافر بانی تا ازو ہم ازن تیزی بھی دینی طرف تا تیزول فلا تا جلالیم مخلصی سورہ بقرہ کی درے میں سپارا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات قیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. آیت سورة شورا آیت من یعش عن ذکر الرحمن سورة حامی مستعید آیت وقیدنا لهم قرناء سورة بقر آیت الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. نایت صاف شو تعوذ مزدن فلا تعجل علیم تسلیل دائیرا تلوار مکو تا پا دوبانی چی عذاب را نگه عذاب را نگه یقینا شمارو منگا دولا کامل شمارل یو یو سا شمارم نیتا لا پاتی دا سا شمارم چی کل پروشن پا قدی که بیا ما نیولی یا نعود دولا هم تیارو دولا تیارو لکو دا پا عباد عملون بانی سزا ولا یری زیاتی گولا سال سال تیار خود مخ کنه دا کنه. و یوم عاشور الناشور المتقین تخویب اشارت بیارا ده یاد که جکل بغون کمونگا دان بچ که انکی ده شرکنا مهربان اللہ تا وفدان ده جرگی جرگه بای جرگی جسمن دی او دلتا که ده جرگی پا جول بایند اللہ رب العالمین مخیلی دی پی زد بانی و نسوق المجرمین او شلوب مجرمان جهنم طرف تلکتا گی ساروی ویردن جمع دا وارد گدر لطلون که تا تگی ساروی اگو پشانتا دا مانا سورت زمر آیت سر یو دیکھے نسوق المجرمین او نسوق المتقین زمر اگر دلی دلی روان دی دلتوم دلی دلی روان دی او بشولو مجرمین تختا ویردان تگی اختیار نشن اتفاعت دخلا سورو لیکن آتو که تخضا اندر رحمان آدا او میرا وادا وعدت شهادت آ اله الا الله ويتبرع من الحول والقوه ويرجو الا الله. ابن عبد الله ابن عباس تفسير ابن جرير نقل كره ابن كثير رحمه الله مشركين وي اتخذ الرحمن عهدا اتخذ الرحمن ولدا ده مساله شفاعتي كل ذكر كره كل تنفذ علم الغيب او عجز المخلوق بيان شو نفد علم الغیب ذکر کر صورت کاف کے اجز دمخ نفد قدرت ذکر کر صورت مریم کے نو لا یملکون الشفاء اختیار نہیں اب آگا چاہ چونکہ چی اختیاری علم و سخی قدرت و سخی دعا و سخی نشتا ہے وائی کافر نیولے دے میربان اللہ دا اللہ بچے نزولے دے لقد جے تم شے ان ادا یقینا را لیتا سو خبری دیرے سخت تا درنا خبر دنا کارا دمر درنا دا نزدیر چه اسمانو نوشلی گیره دینا و تنشق قرار سور شورا که مدایت را اولو پینزم اید دی سورت شورا دا ترشه ہو کنا یتفتر نمینو ابیل باشی زمکا و تخیر رول جبالو عدن خسخس باشی قرون را زیر ریزه را که دل ولی پس سبب دادی چی نسبت که مهربان اللہ تا دی بچوری ندی مناسب مهربان اللہ را چی کی دا اللہ بچه ندی تو چتری اسمانوں کے عظمت کی اللہ آتی الرحمن عبدا لیکن پیش کی دن کی مہربان اللہ تا پاجز بانی متازی بانی طول اللہ تا متازی دی طول اللہ تا عاجز دی اتو ادا دے بچی پہ دے دی بچے خود سے اختیار لری دے بچی خود سے کاری کپلاری پہ خفائی اڑو خود چی اگر کرے نو سرد خفکان نگا نافذ کی اللہ مجبور کولیشی سوکو کیا وہ کی اللہ تر رحمان عبدا ان کل من فی السماوات ما کل من فی السماوات اللہ تر رحمان عبدا قضیہ کی حسر دیکھنا سشو تو ہی قضیہ مخصورا اب یا کلیا او بیا سالبا اللہ تر رحمان عبدا کول مہربان اللہ تا متازدی سرون بے کتی حقینا اللہ قبضہ کینی ولی دی وعد دو معد دن شمار کری دی شمار رو رکی دیتی نتوکنشی اٹول ردون آتی یوم القیامت فردا پشکی دون کی دی اللہ تا پر از قیامت ای کی واد او تشتور نرو پیسے چی رواخ ری چال پولس لپلاس کی کی نی آنر ڈلشتے چی آو چی دا خوزما سڑے دے دل توی کنا زما سڑے دا خوزما سڑے دے دے پیم خوشحال شی چی چا تو زما سڑے کنا خوشحال شی وہ زما نیک ضرور دے تو دد سڑے خپل سڑے کا زان خپل دا دل زر خپل سڑے کی نہیں دبل سڑے دبل اگے تب گور دے بے مخلاصی و دے بے میرا تینگی آت الرحمن عبدا افردا تنہا برازی اس سر توکشتے نا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان دے پدے بانے چھ مخلوق طول پا غیبو نپوئے گی ایمان دے پدے چھ قدرتی کہ اللہ سخد ایمان دے پدے بانے چھ شفاعت نشکو رہ توک چھ اجازت اللہ نائی پدے ہم مسئلہ باندی ایمان دے نو دا خلق او بیا چھ عمل نیک کئی مانا عقیدہ سر مناسب عمل دے کیبا مہربان اللہ دول امینا وہ دن تنوین دے تعظیم دیر امینا با سر اللہ کئی مومن و عامل صالح تا اللہ بلالمین محبت ودا او یا کیبا اللہ مہربان اللہ دول سر امینا دنیا کیوں پا آخرت کیوں سرے چواری چی پلانکے اللہ عالم دے او موحد دے عقیدہ دے توحید عامل دے سنت دے نزکیو تا سوری دعا گانی خیدی او بیا او ته دغه کیو سره محبت دې شمه شاه پشا لیدلې نه چې دا څه شی وګ دې یو په امریکا کې لري او بل په چین کې لري چې یو بل نه خبر شي حالات نه خبر شي نو محبت او مینه پیدا شي سیاجعل لهم الرحمن ودا مینه پیدا شي افریقا کې او شیخ عمر ادیون شیخ عبدالله ما سره سبقیانو خمیز جمعه افریقایانو داغه خبره کوله زمین دے کی عالمان دی دو یو دیر خواہ عالم دے دیر ازبرگ دے گوڑ دے داغنم شیخ عمر دے او بل عالم دے داغنم عبداللہ دے اگر دیر ناکار دے داغن جنکی پی سکول کی سبق ہوئی پتلون و کوٹا چی ازمین گا اول کوٹ پتلون نا چی نمسلو معلومات چی میتی نوکرولا تا پوست چی میتی نوکرولا ناغن چی دو تا کم تا خوی شیخ عمر اگر مشرک و مبتدی ہو ادام مبتدی آنو اگر عبداللہ چیو ناغا خوش ظاہری شکر صورت داغا شانتا ہو خو مواحد و سونی ہو عقیده هم خوا نو زما داغا گرخیلی سر و مینو بیر ما ارمان دیدا گرخیل ده مولی دی او داغا بل ما اکدا خزیر می اوڈو چرتا ہو دیدی دی او بیشا پشا بودی شو سایا جالو لهم الرحمن و ود دا مین پیدا شی دا شانتا دی بیجینو دی بیجینی سر مرکر چایی کنا داغو داغو سر مین چی پخوی سانی وی داغا دوالو یارانی پختنو متل پخوی سانی دوار یارانی ودن فی ما بینم یا ودن ود الرحمن لهم دا اللہ مہربانی محبت الحمدللہ دا اللہ دا محبت نخدا اللہ دا محبت مکسرا میں شو ساتا دا محبت نخدا چزا و تاسو عجدان را اسی دل تکی نولی پل کتاب تکی نولی زمونگ نا پو و زمونگ نا خیار و زمونگ نا خستا و زمونگ نا زورور اگر پا چنو کسو کی کنولی چنو کسو کی کنولی باتنگانو تے کنولی سخامولو تے کنولی گیاری گیری مگی نسنگ چل لے نبیا پا بل طرف پڑن شنو بل طرف تا گیر مگی نپیگی چلا دا اللہ دے مینی نخوا دے چمنگا اللہ دل طرف وسی یا اللہ ستا لو احسان دے یا اللہ ستا لو احسان دے منگ باری چمنگا جزان دے خپل مینی کی راوسو کتاب تا دی کنولو کانا زمان نغور خلقو اللہ آگا دی پا دکلی دی آگا لیری ناشتی بڑی گرائی سيجعل لهم الرحمن ودا كبا الله ذو سرمنا فإنما يسرناه بلسانك تسلي نبي عليه الصلاة والسلام ودعيد حق له تشجير الزجر ورور بيانك سريا بيانك يقين نسان مكو هودا كتاب پجب استاباني دا پارا دي خوشالي بيان كي پتزان بك انكو تاو يره پت قوم اللد خلق جگر مار او چه جگره كي مقابلة تولاري صدی وي زمان دي نكو بیزتی دیو کرلا سپکی سپور دیو زدانشن برداشت کولی وی قوما لده یو سری بل تیو جماعت تاول نرازی زناس و مزیگر نلگ مخ کیو نو ما تاوری وی سو ویم دی جماعت تا راتل کیگی ولی وی پا دیکی چکیمی خبری کیگی یا خبری داوری دو دی نوکوری زمونگا پا دیران واتول زخو کرالم پا خدای می دی قسمی جیده بی پا توپک ولم زوت سن کی دی غای ناس نو ما یری زیر ولم قسم میری جزر پر ٹوپک ولم پریدہ میں نا دا خلق دلگان شیری میں سوک جواب ناخلی قوم اللدہ اللہ رب العالمین پر ٹوپک اگو ویشو جنازہ ما اکلا لگی روز کی لگ روز کی دمہ پکی نا ویشو او بیا کٹی مارا والا جنازہ لما اکلا سیجالو لهم الرحمن ودہ قرآن دا ذکر کی مینہ پیدا کم ابل طرف تا قوم اللدہ چیورے پیدا جگنا مار خلق دا بے پیدی جگڑی چی کی بے پیدی اڑم دی دیر می تباہ کری میں خیدون من قرن دا پیوڑو والا حال تو حصو منهم من حادن ایتم علمو لشد دون چوک او تسمعو لهم رکدا یا تا او ردا او تکشار آواز تکشار آواز ردار غوی خی چا آو دے کی روان دی او توپا کی پی وری گیا پی لوڑی سوری دی نایوری ایا دا او تزید تمامی چی چرت دی کم دی تورا سیدل دا اللہ نیول داسی دی دیر گیرد سخت گیرد مرتورا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا ان بطش ربک لشدید انہو ہو یبدئ و یعید دمکی دما اس کی بیا اخلاصو لچوک نشی بیا دا قانون سورت کی بیانو شو دا اجل دا مخلوق او مخلوق کی انبیاء بیان کا علیہ السلام یو نیک زنانا ولیه بیان کل مریم دا سورت نمی مریم خیده پا دی وجه باندی چه زنانا دا مریم نسبقی زکی دا غیق وندی عقیده دا غیق وندی یقین او دا غیق وندی عمل شروع کی نمی ولدائی خیده او دا شانتا دره حصه اولا که اجز دا مستفیر من العباد دویم که اجز دا فرشتو ادرم حصه که اصل مسئله لا یملکون الشفا اختیار نشی لرلی تفریح که پا مخی بانی او زورون پا انکار دا قیامت انکار دا کتاب انکار دا توحید باندی تخویفون او بشارتون بشارت عظمائی ذکر که سیجعلو لهم الرحمن و ود دا او بل طرف تا تخویفون سخ ذکر که آغای او مثال که مخی قومون و خودل چه اغو سرمی سکریو انجام دا تا معلوم دی امتیازات تا دی صورت توسل بالامور الثلاثه تفصیل ما کو یو ذم سلام علیہ یوم ولد السلام علیہ یوم ولد دی صورت کی ذکر کری دی نور کی کوئی ذکر کری خو اگے پا اخر ذکر سلام علی موسی سلام علی طه دای ذکر کری خو دین بود دا اور خبر دا درم امتیاز حزی الیک بجزر النخلہ کرامت ده مریم سلورم لنکلم اليوم انسیا دا غو دین کی والا دا روجیس او سن دا پکار دا چو سڑے پی کی بدی چو دا خلو خوزوم نو دا خلی نو می خطا کی جی نو بس وی خلو با دا سر نو خوزوم ترما خان تو روجمات کم دا روجمات نو سو بیا که ضرورت خبر کم نو بیا بیا کم اس بارو خبر نکم پکار دا لکن چوی کی و دا غو پا دین کی روجہ که دن نو دا قسم روجہ وا پینزم انی عبداللہ پاگم لا تعبد الشیطان سورہ یاسین کی ومنه کان صادق الوعد اتم انعم اللہ علیہم من النبیین من النبیین من ذریت آدم اتم پانزوستم آیت تے سورہ نساء کی امدادی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین یو کم اویا کی نہم امتیاز اذاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا لسم ما نتنزل الا بامر ربك يولصم فاعبده واستبر لعبادتي دولصم ام منكم الا واردها كان على ربك حتما مغزيا ديارلصم فليمدد له الرحمن مدا با تفسير ابن كثير باندې کوم معنا ما ذکر کړو نو مباهلي ورا سوارلصم يزيد الله الذين اهتدوا هدى بينلصم وفدا شپالصم وردا فرق بین السوقین لکه سور زمر کی ذکر شو ولسم لقد جئتم شیئا ادا اتلس سیجعل لهم الرحمن ودا نلس ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا شل انما یسرناه بلسانک دایت میں سورة دخان خیر کی خولو کنا انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین او داشان تا الباقیات الصالحات لکه سورة کاف کی چویلیو دو اشتم ذکر الرحمن اکثر من کل سورة ما یده هر صورت نزیاد پده که رحمن رحمن ذکر کرده شپال از دی ذکر کرده ایتونو نمبر خیم اطلسم آیت شپگیش سالور تلیخ پینزه تلیخ اتا پانزوس یوش پیتو نہش پیتو پینزا ہویا اتا ہویا پینزا تیا واتیا اتا تیا یو نوی دو نوی درے نوی شپگ نوی شپار از دیار رحمان الرحمن الرحمن ذکر کرے دے نو قرآن کی نور سورتن کی دن رنشتی درشتم کثرت ذکر رب دی سورت کی دو ذرا رب رب رب رب رب ذکر شے دو ذرا قرآن کی بل سورت کی نمرہ بین دیرا گلے وہ دو سورتن کی بیاد نمرہ بین دیرا گلے تفریدہ لگوان توہا